السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. Tukiwa tunaendelea na darasa yetu ala kitab min akhlaqil anbiya'i alayhimus salam, miongoni mwa tabia za manabii wa Allah alayhimus salatu wassalam. Na katika darasa yetu ya jana, walillahi alhamd, tulikomea katika mukaddima wa tano, tukausoma huo alhamdulillah, tukaumaliza. Darasa ya leo biaunillahi subhanahu wa ta'ala wa tawfiqihi wa mashiatihi, tutaianza katika almuqaddimatu sadisa, utangulizi wa sita. Al-muqaddimatu as-sadisa, utangulizi wa sita, ndipo pale ambapo darasa ya leo itaanza. Mtakumbuka siku ya jana al-muallifu hafidhahullahu ta'ala alizungumzia suala ar-rif'a, kunyanyuliwa na kutukuzwa. Tukaona kwamba ar-rif'a inakuwa katika namna mbili: ni mtu kunyanyuliwa kwa sababu ya imani yake, akawa mu'min, daraja yake ni ya juu kuliko asiyekuwa mu'min. Arrifatu bisababi al-imani, hadha huwa an-naw'u al-awwal. Wa an-naw'u thani, na aina ya pili ya arrifa iko baina ya waumini, wa hiya arrifatu bisababi alilmi, nayo ni ile arrifa kwa sababu ya ilmu. Kwa maana waumini wenye ilmu wanakuwa wamenyanyuliwa daraja yao kuliko waumini wasio na ilmu. Hayo tuliyaeleza jana. Sasa anaendelea rahimahullahu ta'ala wa hafidhah akisema almuqaddimatu sadisa, utangulizi wa sita. Asema ahlur rifati alkhasati bil ilm, ahlur rifati, watu wa kunyanyuliwa. Alkhasa, unyanyuliwaji maalum. Ahlur rifati alkhasati, watu wa kunyanyuliwa, unyanyuliwaji maalum. Bil ilmi, kwa ilmu. Wal iman, na kwa iman. Yani wale watu ambao wamepata rifa khasa kwa sababu ya ilmu na imani, wana ilmu na wana imani, tumekubaliana hawa ni bora kuliko waumini wengine. Anasema Sheikh, hawa pia yatafawatuna fima bainahum, hawa nao wanatofautiana kwa vile mambo yalivyo baina yao. Yatafawatuna fima bainahum, na hawa nao wanatofautiana kwa vile mambo yalivyo baina yao. Naam, anafafanua kivipi. Qala fal ulamau yatafawatuna bainahum, asema kwani maulama wanatofautiana baina yao. Idhan أهل الرفعة الخاصة الذين رفعوا بالعلم والإيمان. Kwa hivyo tunafahamu kwamba kumbe hata wale walionyanyuliwa unyanyuliwaji maalum, nao ni unyanyuliwaji wa ilmu ikiambatana na imani, na hawa ni maulama, nao pia baina yao kuna tofauti. Hii ndio natija na faida ambayo tumeanza kuipata kwenye al-muqaddimatu sadisa. Fayaqulu shaykh hafidhahu Allah ta'ala, fal ulama'u yatafawatuna bainahum, na maulamaa wanatofautiana daraja zao baina yao. Kisha anasema illa, kuna kitu anakivua hapo, kuwa makini, illa, isipokuwa, anna hunaka manzilatan, illa isipokuwa, anna hunaka manzilatan, hakika huko kuna daraja ambayo, kana kwamba nasema lakini kuna daraja ambayo, illa isipokuwa, anna hunaka manzilatan, hakika huko kuna daraja ambayo, kwa maana iko daraja ambayo, yas'ubu at-tashawufu laha, inakuwa ni vigumu kuitarajia daraja hiyo. Yas'ubu at-tashawufu laha, inakuwa ni vigumu kuitarajia daraja hiyo. Ni ipi hiyo? Sheikh anatuambia isipokuwa mfahamu iko daraja nyingine, yaonekana hiyo ni kubwa zaidi. Hata kule kuitaraji ni jambo gumu, kwamba ukataraji wewe kuna siku utaifikia daraja hilo, daraja hiyo ni ngumu hiyo. Illa anna hunaka manzilatan, isipokuwa hakika huko kuna daraja ambayo, yas'ubu at-tashawufu laha, inakuwa ni vigumu kuitarajia daraja hiyo. Fadlan an qurbiha, achilia mbali kuikurubia, kule kuitarajia hakupo. Fadlan an qurbiha, achilia mbali kuikurubia daraja hiyo, daraja hiyo. Anaendelea kusema nahika an bulughiha, sikwambii kuifikia daraja hiyo. Huu ni msemo wa Kiarabu, ay idafatan an bulughiha, nahika an bulughiha, sikwambii kuifikia daraja hiyo. Kuifikia jambo ndio liko mbali kabisa. Anaendelea nasema, hajaitaja ba manzilatan, maana yake hapa, hii ni maamul kwa watu wa lugha, nasema ni maamul, amil wake ni mahdhuf, ay na'ni manzilatan, manzilatan tunaikusudia daraja ambayo, manzilatan tunaikusudia daraja ambayo, khassa Allahu azza wa jalla biha, amekihusisha Allah azza wa jalla biha, kwa daraja hiyo, aqwama minan nas, kikundi katika watu. Hiyo daraja ambayo hakuna matarajio hata ya kuifikia, achilia mbali kuikurubia, sikwambii kufika kwenye hiyo daraja. Anazungumza anasema manzilatan, tunaikusudia daraja ambayo, khassa Allahu azza wa jalla, hapa nataka kuitaja sasa, amehusisha Allah azza wa jalla biha, kwa daraja hiyo, au waweza kusema amekihusisha Allah azza wa jalla biha, kwa daraja hiyo, aqwaman minan nas, kikundi katika watu. Manzilatan, tunaikusudia daraja ambayo, istafa Allahu laha unasan min khalqihi, amewachagua Allah kwa ajili ya daraja hiyo watu katika viumbe wake. Ipi hiyo? Asema tilka almanzilatu, hiyo daraja hiyo, hiya manzilatu nubuwati warrisala, nayo ni daraja ya utume na ujumbe. Ikawa mtu amefadhilishwa na Allah akawa ni mtume, daraja ya utume ni daraja ya juu sana kiwango chake. Hawa tunaowazungumza katika maulamaa na watu bora, ni kweli wanayo daraja ya juu na wanatofautiana, lakini shekhe akatuambia iko daraja nyingine, hiyo ni babu kubwa yake. Kwanza ni ngumu sana kuitarajia daraja hiyo, kule kutaraji tu ngumu sana, achilia mbali kuikurubia, kuwa karibu na daraja hiyo pia ni ngumu, sikwambii kufika. Akayazungumza aliyoyazungumza mpaka akaitaja hiyo daraja ambayo ni daraja maalumu kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala amekihusisha kwa daraja hiyo kikundi katika watu, khassa Allah azza wa jalla biha aqwama minan nas manzilatan, tunaikusudia daraja ambayo istafa Allah laha unasa min khalqihi, amewachagua Allah kwa ajili ya daraja hiyo watu katika viumbe wake. Tilka almanzilatu, hiyo daraja inayozungumzwa, hiya manzilatu nubuwati warrisala, ni ile daraja ya unabii na utume, daraja kubwa. Kisha anaendelea akisema faulaika thullatu almubaraka, faulaika thullatu, na hicho kipote, athulla fi lugha ina maana ya aljamaatu minan nas, ni kikundi cha watu. Faulaika thulla, na hicho kipote hicho, almubarakatu, kilichobarikiwa, min anbiyaillahi wa rusulihi, katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake alayhimus salam, qad balaghu manzilatan, kwa hakika hawa manabii hawa na mitume, qad balaghu manzilatan, wameifikia daraja ambayo, qad balaghu manzilatan, wameifikia daraja ambayo, faddalahum Allahu azza wa jalla biha, amewafadhilisha wao Allah azza wa jalla kwa daraja hiyo, biha ay bi manzila alha raji' ila manzila, amewafadhilisha wao Allah azza wa jalla kwa daraja hiyo. Sheikh anasema lan yasila ilaiha, hatofika katika daraja hiyo, anaweka katu hapo, lan yasila ilaiha, hatofika katika daraja hiyo, bal lan yuqaribaha, bali hatoikurubia daraja hiyo, bal lan yuqaribaha, bali hatoikurubia daraja hiyo, ahadun minan nas, yoyote katika watu, watu wa kawaida. Sio rahisi kuifikia daraja ya utume, hicho ni cheo maalum chatolewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu maalum. Anaendelea kuwazungumza manabii akisema tilka thullatu almubaraka, hicho kikundi, waweza ukasema kipote, tilka thullatu almubarakatu, hicho kikundi kilichobarikiwa, istafahum Allah, amekiteua kikundi hicho Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mwingine. Hawa manabii wa Allah ambao ni kikundi teule aliyowachagua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akaleta aya katika suratul Hajj, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Allahu yasfi min almalaikati rusula wa minan nas, Allahu yasfi min almalaikati rusula, Allah anachagua katika malaika wajumbe, wako malaika wanafanywa ni wajumbe wa kupeleka habari mbalimbali atakazo Allah subhanahu wa ta'ala ziwafikie waja wake. Allahu yastafi min almalaikati rusulan, Allah subhanahu wa ta'ala anawachagua katika malaika wajumbe, wa minan nas, na katika watu, kwa maana na anawachagua wajumbe katika watu, kwa maana kumbe ar-rusul ni viumbe walioteuliwa. Kisha akasema Allah tena katika suratul An'am, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, Allah anajua zaidi mahala anapoiweka risala yake. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah anajua zaidi mahala ambapo anaiweka risala yake au anauweka ujumbe wake. Allah ndio ajuae nani anayefaa kupewa utume. Utume ni tunu, mtu hajichagulii hilo, analikhitari Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana pana watu walifanya uhasidi, wakawafanyia uhasidi manabii. Kwa nini wamepewa utume? Kwa nini utume usende mahala fulani, kwa ukoo fulani, au kwa watu wa kabila fulani, au taifa fulani? Pana watu walifikia kiwango hicho cha uhasidi, kana kwamba wanamfundisha Allah kazi ya kufanya. Haya ni majibu kwao, majibu kwa watu hao. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Anaendelea akisema, hadhihi thullatul mubarakatu, hichi kipote kilichobarikiwa. Kana kwamba kuna maneno ya kukamilisha hapo. Hadhihi thullatul mubarakatu, hichi kipote kilichobarikiwa, ay allati jaa wasfuha fil Qur'an al-Karim, kipote ambacho umekuja wasifu wake kwenye Qur'ani tukufu. Haya maneno allati jaa wasfuha fil Qur'an al-Karim hayapo katika kitabu chenu. Haya ni maelezo ya baadhi ya waliosherehesha risala hii. Hadhihi thullatul mubaraka, hichi kikundi kilichobarikiwa. Kikundi cha kina nani? Al-anbiya wa rusul, sawa eh? Sasa hichi kikundi kilichobarikiwa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekielezea kwenye Qur'an, huu msingi anauweka hapa, hii sentensi hii na maelezo yake inakuja kuungana na maneno ambayo yatakuja chini hapa. Hadhihi thullatul mubarakatu, hichi kipote au kikundi kilichobarikiwa, Allah amekielezea kwenye Qur'ani kwa kusema, inna akhlasnahum bikhalisatin dhikra ad-dar wa innahum indana lamina al-mustafayna al-akhyar. Katika surat Sad Allah anasema, inna akhlasnahum bikhalisa, hakika sisi tuliwachagua wao. Na hapa wanakusudia manabii, kwa sababu kule juu wametajwa anbiyaullah. Ukisoma sura Sad ametajwa Ibrahim, akatajwa Ishaq na Yaqub. Wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba al-aya. Baada yake yakaja maneno haya, inna akhlasnahum bikhalisa, hakika sisi tumewachagua wao hawa manabii tuliowataja, bikhalisati, kwa jambo zuri. Wengine katika wafasiri wa Kiswahili husema kwa tunu. Inna akhlasnahum bikhalisa, hakika sisi tumewachagua wao kwa kuwapa jambo zuri. Dhikra ad-dar, nalo ni kuikumbuka nyumba ya akhira. Ad-daru huna darul akhira. Anbiya Allah wamepewa neema ya kuwa wanaikumbuka akhira siku zote katika maisha yao. Kisha anasema, wa innahum indana, na hakika wao manabii kwetu sisi, la minal mustafaina al-akhyar, ni katika waliochaguliwa wa bora, anbiya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa baada ya kuyasema hayo, hichi kikundi hichi kilichobarikiwa ambacho zimeelezwa habari zake hapo kwenye hizo ayati katika surat Sad, Sheikh anasema, nasara Allahu man nasarahu. Sentensi hii sasa inaungana na ile ya juu. Allah subhanahu wa ta'ala, nasara Allahu, anamnusuru Allah, nasara Allahu man nasarahum, anamnusuru Allah yule ambaye anawanusuru wao, kwa maana anawanusuru manabii. Wa awahum, na akawahami wao. Nasara Allahu, amemnusuru Allah man nasarahum, anamnusuru Allah yule ambaye amewanusuru wao manabii. Wa awahum, na akawahami hao manabii, huyo naye amestahiki kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu azza wa jalla, inna lananṣuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumu al ashhad. Surat Ghafir. Allah anatuambia inna lananṣuru rusulana, hayka sisi ni wenye kuwanusuru mitume wetu, tunawanusuru mitume wetu. Walladhina amanu, na wale ambao wameamini pamoja na mitume. Ar-rusulu wa atba'uhum fil hayati dunya, tunawanusuru katika maisha haya dunia, hapa katika uhai wa dunia. Wa yawma yaqumu al-ashhad, na ile siku ambayo watasimama wenye kutoa ushahidi. Al-ashhadu jam'u shahid, na hii ni siku ya kiyama, siku ambayo siri zitafichuka, hakuna ujanja ujanja, patakuwa na hukumu za uadilifu na mashahidi wa kweli. Al-ashhadu fil aya, mufassiruna wengi wanasema kwamba ni al-malaikatu wal-anbiya wal-mu'minun, ni malaika na manabii na waumini, watashuhudilia kheri za watu na shari zao huko kiyama. Bali hata viungo vyetu, viungo vitakuwa ni mashahidi siku ya kiyama. Adhimu, siku nzito sana. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuwanusuru wale ambao wako pamoja na manabii, wakiwahami na kuwatetea. Lakini kinyume chake, Allah ametoa makemeo makali kwa wote ambao wamewakadhibisha manabii na kuwafanyia uadui. Akasema Sheikh hapa, waaqaba Allahu, na amewaadhibu Allah. Waaqaba Allahu, na amewaadhibu Allah. Wa akhza, na amewakhizai, kwa maana amewadhalilisha. Waaqaba Allahu, na amewaadhibu Allah. Wa akhza, na akawakhizai na kuwadhalilisha. Man kadhabahum wa adahum, wale wote ambao wamewakadhibisha manabii na wakawafanyia uadui. Man kadhabahum wa adahum, wale wote ambao wamewakadhibisha wao yani manabii na wakawafanyia uadui. Akaleta aya hapo katika suratul anbiya, walaqad istuhsi'a birusulin min qablik فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الله سبحانه وتعالى نسيما ولقد استهزئ برسل من قبلك, نكو حقيقة ولچز وشير ولفني وذيهاك متومي قبل ياك محمد. ولقد استهزئ برسل من قبلك, na kwa hakika walichezwa shere. Waswahili wengine wanasema na kwa hakika walifanyiwa dhihaka mitume kabla yako. Fahaqa billadhina sakhiru minhum, yakawakuta wale ambao wamefanya dhihaka miongoni mwao. Ma kanu bihi yastahziun, yale ambayo walikuwa wakiyafanyia dhihaka. Fahaqa billadhina sakhiru minhum, yakawakuta au na yakawakuta, kwa maana yakawasibu wale ambao walikuwa kufanya dhihaka miongoni mwao. Ma kanu bihi yastahziun, yale ambayo walikuwa wanayafanyia dhihaka, kwa maana walifikwa na adhab kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya al-istihza'u بالأنبياء والرسل. إذن هو مقدمة وسيطة أيتها الطالبات حفظكن الله, مقدمة هو وسيطة ومواتاج منبي kwamba daraja yao ndio daraja ya juu kabisa, na kwamba manabii ni kikundi maalum kilichoteuliwa na Allah azza wa jalla chenye fadhila zilizokuwa kubwa. Pakatajwa hapo adilla katika hilo, lakini tukaambiwa pia kuna mankaba, kuna makarama makubwa kwa wale wote ambao watawanusuru na kuwahami manabii, na wameahidiwa kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pana adhabu na makemeo makali na kudhalilika kwa wale wanaothubutu kuwafanyia uadui manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiangalia historia utaliona hilo kwamba wapinzani wa manabii na wale maadui wa manabii hawakubaki salama, waliadhibiwa kwa adhabu mbalimbali, na hilo linaendelea mpaka leo kwa sababu mwongozo wa manabii umebakia. Mfano ni hii Qur'ani. Qur'ani ni jumuiko la da'wa ya manabii wote. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amejumuisha Uislamu wa manabii wote, akapewa Qur'ani na akaja na mafundisho ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa wale wote wenye kupambana na Qur'ani basi wajue kwamba wanapambana na da'wa ya manabii wote, na hawawezi kufaulu na hawajafaulu. Wazih? Tayib. Huu ni mukaddima wa sita. Al-muqaddima as-sabi'a. Mukaddima wa saba anatuambia shekhe wetu, anna al-anbiya'a war-rusula, hakika manabii na mitume alayhimus salatu wassalam juu yao zishuke swala na salamu, yatafadaluna fima bainahum, wanatofautiana ubora baina yao, fima bainahum, waitafsiri yote kwa ujumla baina yao ndiyo tarjama inanyooka, yatafadaluna fima bainahum, wanatofautiana ubora baina yao hao anbiya, kwa maana baadhi yao ni bora kuliko wengine. Akaleta aya katika suratul Baqara, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anasema tilka ar-rusulu, hao ni mitume, faddalna ba'dahum ala ba'din, tumewafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi nyingine, minhum man kallama Allah, kuna miongoni mwao ambao alisema nao Allah, minhum man kallama Allah, kuna miongoni mwao hao mitume ambao alisema nao Allah, kanabii Allah Musa alayhi salam, wa rafa'a ba'dahum darajat, na akawanyanyua baadhi yao daraja, ikawa daraja lao ni kubwa kuliko wengine. Aya hii katika suratul Baqara inathibitisha haya aliyoyasema shekhe hapa kwamba manabii wanafadhilika ubora wao, na hiyo ndio itikadi yetu sisi Ahlu Sunnati wal Jamaa. Kisha anasema fa ulul azmi, na wale wenye kuyaazimia mambo, ay ulul hazmi wasabr, ulul jiddi wasabr, wale wenye kuyapupia mambo kwa juhudi na subra wakiitwa ulul azmi na rusul. Asema fa ulul azmi, na wale wenye kuyaazimia mambo, afdalu rusuli, ndio wabora zaidi katika mitume. Afdalu rusuli, ndio walio bora zaidi katika mitume. Tayib, manhum ulul azmi, ni kina nani ulul azmi? Kwanza ni wangapi? Wangapi ala sahih ulul azmi ni watano: Muhammad alayhi salatu wassalam, wa Ibrahim alayhi salam, wa Nuh alayhi salam, wa Musa alayhi salam, wa Isa alayhi salam. Muhammad, Ibrahim, Nuh, Musa wa Isa, hawa watano hawa wanaitwaje? Ulul azm, wenye kuyaazimia mambo, kuyakusudia kwa pupa. Hawa ni bora katika mitume, ni bora zaidi katika mitume. Kisha asema wa afdalu ulil azmi, na walio bora zaidi katika hawa ulil azmi. Kwa maana katika hawa watano kuna ambao ni bora zaidi pia. Wa afdalu ulil azmi, wa afdalu ulil azmi, na walio bora zaidi katika hawa ulul azmi, al-khalilani, ni vipenzi wawili wa Allah. Al-khalilani, ni vipenzi wawili wa Allah. Akawataja hapa Ibrahimu alayhi salam, Ibrahimu alayhi salam, wa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo katika watano walio bora zaidi ni vipenzi hao wawili. Na nani? Ibrahimu alayhi salam. Na nani? Na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kisha asema tena Sheikh, wa afdalul khalilain, na aliye mbora zaidi katika vipenzi hawa wawili wa Allah. Wa afdalul khalilain, na aliye mbora zaidi katika hao vipenzi wawili wa Allah, nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sasa baina ya Ibrahim al-Khalil wa Muhammad al-Khalil sallallahu alayhi wa sallam, aliye bora zaidi nani? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa huwa sallallahu alayhi wa sallam, na yeye mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afdalul anbiya wal mursalin, ndiyo mbora zaidi katika manabii na mitume. Bitafdhilillahi ta'ala lah, kwa kumfadhilisha Allah ta'ala yeye. Hakujipa ukubwa mwenyewe, kafadhilishwa alayhi salatu wassalam. Bitafdhilillahi ta'ala lahu, kwa kumfadhilisha Allah ta'ala yeye. Kwa maana Allah amemfadhilisha Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema alayhi wa ala jami'il anbiya, zishuke juu yake na juu ya manabii wote, wal mursalin, na mitume wote. Na hicho ni Kiswahili fasaha, sio wote katika mitume na manabii. Alayhi, ishuke juu yake Muhammad, wa ala jami'il anbiya wal mursalin, na juu ya manabii wote na mitume wote. Afdalu wa azka salati wa taslim, zilizokuwa bora, zilizokuwa bora mno. Tafdhili hiyo ismu tafdhili. Afdalu, zilizokuwa bora mno. Wa azka, na zilizokuwa takasifu mno katika swala na salamu, ziwashukie hao